Hansa Timmermansa w Warszawie. Związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej wciąż walczą o podwyżki, ale na razie nie widać na nie szans. ASF atakuje kolejne gospodarstwa na Lubelszczyźnie. Powinno kończyć się już ostatnie z zaplanowanych w Warszawie spotkań wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa z polskimi politykami na temat praworządności w Polsce oraz zmian w sądownictwie. To spotkanie z prezes Trybunału Konstytucyjnego Julią Przyłębską. Wcześniej Frans Timmermans rozmawiał z szefem MSZ-u Jackiem Czaputowiczem, premierem Mateuszem Morawieckim, prezydenckimi ministrami Krzysztofem Szczerskim i Pawłem Muchą oraz z pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf. O wynikach tych spotkań wiceszef komisji i szef MSZ-u poinformują na konferencji prasowej zapowiedzianej na 16. Rozmowy w Warszawie to konsekwencja uruchomionej w grudniu przez Komisję Europejską wobec Polski procedury w związku z 7 artykułem unijnego traktatu, która może zakończyć się sankcjami. Od początku roku premier Mateusz Morawiecki i szef MSZ Jacek Czaputowicz odbyli serię spotkań z kierownictwem Komisji Europejskiej. Rząd przedstawił też białą księgę tłumaczącą zmiany w sądownictwie. Bruksela kwestionowała m.in. zmiany w Trybunale Konstytucyjnym i Sądzie Najwyższym, skargę nadzwyczajną czy niższy wiek przechodzenia w stan spoczynku dla kobiet sędziów. W marcu PiS przedstawiło kilka propozycji spełniających po części oczekiwania komisji. Chodzi o publikację nieopublikowanych dotąd wyroków Trybunału z adnotacją, że wydano je z naruszeniem prawa, wyrównanie wieku przechodzenia sędziów w stan spoczynku i ograniczenie wyłącznej kompetencji ministra sprawiedliwości w powoływaniu i odwoływaniu prezesów sądów. Karol Darmoros, Polskie Radio. W Sejmie kolejna, trzecia tablica poświęcona ofiarom katastrofy smoleńskiej, tym razem prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. W holu głównym budynku przywiejskiej odsłaniał ją m.in. prezydent Andrzej Duda. Podkreślał, że Lech Kaczyński zginął w służbie ojczyźnie i że służył jej do końca. Ta tablica będzie, wierzę w to, po wsze czasy świadectwem służby dla Polski naszego pana prezydenta. Mam nadzieję, że będzie z tej tablicy także patrzył na coraz silniejszą, coraz piękniejszą Rzeczpospolitą, taką, o jaką walczył i o jakiej marzył. W przyszłym tygodniu ma być odsłonięta tablica poświęcona Lechowi Kaczyńskiemu w Senacie, a Platforma Obywatelska i Nowoczesna pytają, dlaczego rano nie wpuszczono do Sejmu dziennikarzy. Centrum Informacyjne Sejmu odpowiada, na uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej Lecha Kaczyńskiego zaplanowano obecność operatorów i fotoreporterów. Według opozycji działania wobec dziennikarzy łamią wszelkie standardy i prawa konstytucyjne obywateli. Górnicy walczą o podwyżki. W Katowicach spotkają się przedstawiciele zarządu i związków zawodowych Polskiej Grupy Górniczej. Ich mediatorem będzie Krzysztof Hus, specjalista prawa pracy i dialogu społecznego. Więcej o tym spotkaniu Kamil Jasek z Polskiego Radia Katowice. Przedstawiciele Zakładowej Solidarności domagają się 10% podwyżek dla pracowników. Na poprzednim spotkaniu z udziałem ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz Grzegorza Tobiszowskiego zarząd proponował przekazać na podwyżki cały swój szacowany tegoroczny zysk w wysokości 200 milionów złotych. Uważamy, że spółka osiągnie zdecydowanie lepszy wynik finansowy niż zakłada, mówi Bogusław Hutek, szef Solidarności w PGG. Zarząd nie chce zaryzykować, a my uważamy, że te podwyżki nie są wygórowane. Ja rozumiem panu, że trzeba inwestować w sprzęt, we wszystko. Nie możemy przeznaczyć więcej pieniędzy, nie chcemy powtarzać błędów kompanii węglowej, powiedział Tomasz Rogala, prezes zarządu PGG. Możemy podjąć ryzyko, że zarobimy 200 milionów i już zdeklarowaliśmy, że tą kwotę przesuniemy w kierunku pracowników. Jak będzie więcej, możemy rozmawiać o wyższych kwotach. Przypomnijmy, że PGG jest największym przedsiębiorstwem górniczym w Europie i największym producentem węgla kamiennego w Unii Europejskiej. Coraz więcej przypadków ASF wśród dzików w województwie lubelskim. Choroba rozprzestrzenia się na kolejne powiaty, mówi wojewódzki lekarz weterynarii Paweł Piotrowski. Jeżeli chodzi o odstrzał sanitarny, to odstrzelono 6 tysięcy dzików, samego odstrzału sanitarnego, nie mówiąc o planowanym, które Związek Łowiecki prowadzi swoją drogą. Jeżeli chodzi o sytuację postępu ASF-u wśród dzików, no jest rozwijająca się, można powiedzieć. Na dzień dzisiejszy, mówię w tym roku, około ponad 400 przypadków już u dzików. Jeżeli chodzi o całość, to już ponad 1000 od 16 roku. Znajdujemy już teraz te padłe dziki na obrzeżach strefy tak zwanej żółtej. Także w najbliższym czasie spodziewamy się, że komisja rozszerzy obszar ochronny na powiat chrubieszowski. Rolnicy z Lubelszczyzny, którzy ponieśli straty w związku z wirusem atakującym ich hodowlę, otrzymali prawie 18 milionów złotych wsparcia. Część programów pomocowych jeszcze się nie zakończyła. To wszystko jednak, jak oceniają hodowcy trzody chlewnej, za mało. Alarmują, że w związku z rozprzestrzenianiem się choroby upadają kolejne gospodarstwa. W piątek przeciwko nieskutecznym działaniom ministra rolnictwa w związku z ASF przed siedzibą PiS-u w Warszawie protestowali związkowcy z rolniczej OPZZ. Krytykowali jego pomysł budowy wzdłuż wschodniej granicy ogrodzenia. Żądali ustąpienia Krzysztofa Jurgiela. To był Serwis Trójki.

No zdecydowanie zapamiętaliśmy ich dzięki na przykład takim utworom jak The Beginning of a Twist, czy przeróbce utworu Kate Bush, Hounds of Love, no i też pierwszej całej płycie z 2004 roku. Dzięki całej pierwszej płycie. Tak, o, to jest dobra forma. Zespół The Futureheads, pierwszy ich album. Meantime przed chwilą, a teraz Carnival Kids. Zagadka nierozwiązywalna. Dlaczego jednym zespołom się udaje, a innym nie? Im się niestety na dłuższą metę nie udało, chociaż początki znakomite. Futureheads 2004 rok. Zespół już niestety nie istnieje, ale wtedy wydawało się, że no, z każdym kolejnym singlem, albumem, koncertem będzie coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej. I tak było do pewnego momentu. Nawet swego czasu zagrali tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej porywający show. Naprawdę bardzo energetyczny, znakomity rokowy koncert. 2004, Carnival Kids, ich pierwsza płyta zatytułowana po prostu The Futureheads. Piotr Kordaszewski czeka już na Państwa telefony 22 i 7 trójek, w najbliższą sobotę o godzinie 16 w najlepszym koncertowym studiu na świecie. Jarocińskie Rytmy Młodych, czyli eliminacje do festiwalu jarocińskiego. Bardzo proszę dzwonić w tej sprawie do Piotra. No a u nas rocznice i głównie przeszłość w tej poniedziałkowej tonacji. 27 lat temu pożegnaliśmy legendarnego producenta związanego, czy inaczej, może najbardziej kojarzonego z zespołem Joy Division. I wiele lat później Peter Hook, czyli basista tej grupy, mówił do trójkowego mikrofonu, że był jeden utwór w ich karierze, z którego produkcji Martin Hannett nigdy do końca nie był zadowolony. Yeah. ciągle szukał i coś mamrotał pod nosem i mówił nam, że nie, nie powinniśmy tego w takiej formie wydawać. I był niezadowolony. Tak Peter Hook wspominał Martina Haneta For Love Will Tear Us Apart, że to właściwie jedyna, tak naprawdę jedyna kompozycja grupy Joy Division, z której brzmieniem do końca Hanet się nie pogodził. 27 lat temu, 9 kwietnia 2000... To nie były jeszcze lata 2000, 1991 roku. Odszedł z tego świata. Joy Division przed chwilą. Eels, jeśli chodzi o nowe utwory, 18 minut po godzinie 14 teraz. Przyznam, że końcówką tej piosenki mnie mocno zarazili. Powtarzać jeszcze za Markiem Oliwierem Everettem. Znakomity utwór, Bone Dry, nowa płyta The Deconstruction. Zresztą podczas odtwarzania tej piosenki za szybą zobaczyłem Kubę Strzyczkowskiego, który na chwilkę podniósł kciuk ku górze. Chyba się podoba, jak będzie Kuba śpiewał. Sialala. W najbliższych dniach albo tygodniach do Państwa przez mikrofon, to proszę się za bardzo nie zdziwić. No to teraz będzie kontrolowany błąd, właściwie wielbłąd, ale zanim to nastąpi, chciałem powiedzieć, że wszystko dzisiaj mi z rąk leci. Co czasami słychać na antenie, to ten właśnie. Właśnie, to jest syndrom perkusisty. Niestety. Kontrolowany wielbłąd na antenie. Every day is like Monday. No, jeżeli po działalności w słynnym zespole wydaje się pierwszą płytę solową i są tam takie utwory jak Sweathead czy Every Day is Like Sunday, no to wiadomo, że przynajmniej przez jakiś czas będzie się miało świat u swoich stóp. Morrissey, marzec 1988 roku, no prawie 30 lat temu. I ten wielbłąd, czyli Every Day is Like Monday. To w związku z tym, że się dzisiaj spotykamy właśnie przed chwilą. Zaproszenia u Piotra Kordaszewskiego na jarocińskie rytmy młodych do studia imienia Agnieszki Osieckiej na najbliższą sobotę jeszcze są. 22:07. Proszę dzwonić. A u nas... No, u nas kącik Bowie, co się zoi, czyli wracamy do muzyki mistrza, bo 35 lat temu listy przebojów po tamtej stronie, po drugiej stronie Atlantyku i w Wielkiej Brytanii okupowała piosenka, która po państwa głosowaniu swego czasu, dużym, długim, bardzo takim obfitym głosowaniu, została wybrana najlepszym utworem Davida w jego karierze. To teraz w wersji albumowej prawie przez 8 minut. Let's Dance. We'll be right back.

I płyta biła rekordy popularności, przede wszystkim ten utwór dokładnie 35 lat temu w marcu, no może w marcu nie, w kwietniu 1983 roku. Let's Dance, David Bowie, perfekcyjna ósemka. No i jeszcze znakomici goście na tym albumie. To wybiorę jeszcze coś, dlatego że z mistrzem Bowie my się dawno nie spotykaliśmy w kąciku Bowie, co się zrobi w poniedziałkowej tonacji. Cat People, czyli Putting Out the Fire. Yeah. Ludzie, koty, cat people. Jeszcze tylko Shake It, no i kończyła się ta płyta. Z jednej strony można było mówić o Bowiem, że to skok na młodych ludzi wtedy, że to próba takiego radykalnego skomercjalizowania swojej muzyki. No ale po tych 35 latach, kiedy dzisiaj słucha się dźwięku tej płyty, to niespecjalnie ma się wrażenie, że coś tu się zestarzało, że album jest nienowoczesny, że odbiega jakoś drastycznie od dzisiejszych standardów nagrywania czy produkcji, czy aranżowania utworów. Znakomity materiał. Let's Dance dzisiaj w kąciku Bowie, co się załuj. Za 20 minut godzina 15, w Trójce Teraz zespół, o którym ostatnio wspominałem, że trochę mu się przyjrzymy po latach. Cake. Radiation that haunts dismembered constellations, a faintly glimmering radio station. While Frank Sinatra sings stormy weather, the flies and spiders get along together. Cobwebs fall on an old skipping record. Amerykańska grupa Cake nie zdobyła być może takiej popularności, na jaką muzycy zasługiwali, no ale kilkanaście utworów i tak, no, dwie, trzy płyty trafione w punkt. To jest ich drugi album, Fashion Nugget z 1995 roku. Zaczynał się od utworu Frank Sinatra, tego, którego przed chwilą posłuchaliśmy, a gdzieś w środku zaskakujący cover wielkiego tanecznego hitu sprzed lat. Thank you.

na ten utwór I Will Survive. Ona wcześniej, a po latach zespół Cake, płyta Fashion Nugget, 1995 rok. Wrócimy jeszcze w tonacjach poniedziałkowych do kilku, co najmniej kilku ich nagrań, bo moim zdaniem to znakomita grupa. Świetny nowy utwór grupy Muchy będzie miał swoją premierę na antenie Trójki w najbliższej ofensywie w piątek między 23 a północą. Zapraszam już teraz bardzo serdecznie. A za dzisiaj dziękujemy. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski, Piotr Stelmach, Leski. To jego nowy utwór przed nami. Skąd ten wir dzisiaj na koniec? Pa, pa. Skąd ten wir, że nie pod skórą ciosy w splot? Pożar w komorach, długo trąk. Skąd ten wir? Skąd ten wir? Wojna w półkulach, sierpy w brzuch. Żądła spod pobieg, Christy Kusz. Skąd ten wir? Chciałbym wypaść życiu z rąk, jak balon dziecku na wietrze. Choć na chwilę stracić z oczu ląd, serce wypełnić powietrze. Skąd ten wir, bomby, kule, śladu krwi? Rewolucji noże z ust. Skąd ten wir? Chciałbym wypaść życiu z rąk, jak balon dziecku na wietrze. Choć na chwilę stracić z oczu ląd, serce wypełnić powietrze. Powietrze. Tak, ja już się niby pożegnałem z Państwem, ale jeszcze chcę dodać, muszę dodać, że szykuje nam się naprawdę znakomita nowa płyta polskiego artysty, właśnie Leskiego. On z tej płyty Skąd ten wir zaśpiewał tę piosenkę, która jest pierwszym singlem. I teraz już tak naprawdę papa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Bardzo zainteresowała naszych słuchaczy audycja o flamenco, tańcu rodem z Hiszpanii. Dziś jeszcze o nim porozmawiamy. Moim gościem jest pani Marta Dębska, popularyzatorka i instruktorka flamenco. Słuchacze pytają, czy tylko kobiety tańczą flamenco. Ależ nie, panowie również tańczą flamenco. To nie jest taniec, który się wykonuje w parach. Raczej każdy tańczy indywidualnie i panowie jak najbardziej tańczą. Rolą mężczyzny w tańcu jest to, żeby pokazać, jak świetnie panuje nad rytmem i jak potrafi wspaniale ten rytm wytupać. Natomiast kobiety, owszem, również tupią, wyklaskują rytm, grają na kastanietach, ale do tego muszą pokazać piękno ruchu, ruchów rąk, bioder i w ogóle piękno kobiecego ciała. Czy tu jest takie równouprawnienie? Jednak bardzo, sposób bardzo wyraźny trzeba zaznaczyć kobiecość i męskość. To jest taniec, w którym naprawdę mężczyzna jest bardzo męski, a kobieta bardzo kobieca. Gdzie można w Polsce nauczyć się flamenco? Na szczęście jest coraz bardziej popularny i we wszystkich większych miastach w Polsce są szkoły tańca. Są szkoły, które się specjalizują we flamenco, ale też są kursy flamenco w większych szkołach tańca. Natomiast, żeby obejrzeć w Polsce, to na szczęście też jest tak, że coraz więcej jest koncertów. Na pewno można polecić cykl koncertowy Peña Flamenca Triana, który odbywa się w Instytucie Cervantesa, ponieważ tam cyklicznie przyjeżdżają artyści z Andaluzji. Można być na bieżąco i widzieć, jak flamenco kwitnie, jak jest różnorodne, zobaczyć artystów reprezentujących różne style taneczne właśnie z Hiszpanii. Czy flamenco to jest taniec na występy? Czy można na przykład tańczyć flamenco na, nazwijmy to, normalnej zabawie? Jedno i drugie. To są tańce festeros, czyli wesołe, czyli takie, które właśnie tańczy się na, przy różnych okazjach w Hiszpanii. Jest to sevillana, czy rumba, a są style taneczne, które jakby są wymyślone po to, żeby je zatańczyć na scenie i wtedy ten taniec jest niezwykle spektakularny. Gdzie odbywają się wielkie światowe festiwale flamenco? Tylko w Hiszpanii? Głównie w Hiszpanii, ale już nie tylko. Najważniejszym festiwalem jest Biennale Flamenco w Sewilli co 2 lata i festiwal Jerez de la Frontera. Ale również w innych krajach, gdzie flamenco jest popularne, na przykład we Francji, w Meksyku, w Argentynie, w Stanach Zjednoczonych, w Japonii. A w Polsce? Również jest popularne, ale niestety nie dorobiliśmy się jednego wielkiego festiwalu. Raczej jest to dosyć rozproszone. Także zapraszamy na parkiet. Proszę Państwo, wystąpią we flamenco. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień, bez bólu przez całą noc. Marian, ale kupowanie taniej jest okej, no nie? Barbara, kupowanie taniej. A jakby jeszcze wnieśli i podłączyli, to by dopiero było super. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz pralka Bosch klasa A+++ za jedyne 999 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.